Вы на хвалях Радо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму слабее беларускі рубель? Як гэта паўплывае на фінансавую стабілізацыю ў краіне? Ці выгадна рабіць пазыкі з дапамогай размяшчэння еўрабондаў? Навошта браць новыя даўгі? А таксама, што перашкаджае дамове аб спрашчэнні візавага рэжыму? Ці зацікаўлены насамрэч беларускія ўлады у спрашчэнні паездак грамадзян Украіны Еўрапейскага звязу? У падарожжах свабоды Дзмітэр Бартосік распавядае пра вёску Суднікі, дзе па вайне дзейнічала вялікая антысавецкая група Пятра Клімёнка. І ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Паўлам Свярынцам, які напісаў новы раман. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Да якіх наступстваў вядзе абясцэньванне беларускага рубля? Беларусь размясціла чарговыя траншы еўрабондаў, навошта краіне новыя пазыкі. Ці спросцяць для беларусаў наведванне краіны еўразвязу з 1 студзеня 2018 году? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валенціна Жданко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Валенцін Жданко. Да якіх наступстваў вядзе абясцэньванне беларускага рубля? На працягу ўжо двух тыдняў мы назіраем даволі нязвыклую карціну для апошніх двух гадоў у фінансавай сферы. Беларускі рубель штодня фактычна паслядоўна і істотна абясцэньваецца адносна цвёрдых валютаў, найперш даляра і еўра, але апошнімі днямі і адносна расійскага рубля. Хаця звычайна адбывалася так, што зніжэнне адносна даляра ці еўра кампенсавалася ростам адносна расійскага рубля. А тут учора, прынамсі, так адбылося, што ён знізіўся адносна ўсіх трох валютаў. Галоўнай прычынай дэвальвацыі, якую назіраем, яна як бы відавочная. Гэта зніжэнне курсу расійскага рубля адносна даляра і еўра, што ў сваю чаргу выклікана таксама відавочным фактарам, падзеннем нафтавых коштаў на сусветным рынку, але і палітычны фактар тут выконвае пэўную ролю. Расія перажывае цяпер досыць складаны перыяд, звязаны з санкцыямі заходнімі, найперш амерыканскімі, за падзеі ў Украіне, за сірыйскую праблему. Ну і гэтая палітычная напружанасць выклікала тое, што замежныя інвестары вельмі актыўна апошнім часам выходзяць з расійскага рубля, хаця папярэднія два гады быў актыўны прыток, якраз куплялі расійскі рубель у разліку на даволі высокія прыбыткі. Да якіх наступстваў можа прывесці гэтае падзенне беларускага рубля? Найперш, гэта пагроза для той грашовай палітыкі, якую мы назіралі апошнія два гады, да якой беларусы ўжо прывыклі, паспелі прывыкнуць. Гэта стабільны рубель, які нават умацоўваецца адносна даляра. Гэта стабільныя цэны, гэта нізкая інфляцыя. Мы ўжо даўно ў зоне адназначнай інфляцыі. У гэтых новых умовах многія беларусы прывыклі жыць, многія зараблялі гэтыя два гады на дэпазітах і вельмі істотна зараблялі, паколькі рубель умацоўваўся, а стаўкі па рублёвых дэпазітах былі вельмі істотныя. За кошт таго, што людзі неслі і мянялі даляры, у многім забяспечвалася стабільнасць беларускага рубля. Усё гэта можа вельмі хутка скончыцца. Пакуль мы яшчэ не назіраем панікі, звыклай для перыядаў дэвальвацыі, але гэта можа адбыцца. Упершыню ў чэрвені рублёвыя дэпазіты прынеслі беларусам не прыбыткі ў пераліку на валюту, а страты. Гэта ўпершыню за апошнія два гады. Натуральна, тыя, хто трымае беларускія рублі ў беларускіх банках, з трывогай назіраюць за гэтымі падзеямі. Калі гэтыя рублі будуць выведзены, калі людзі пачнуць пераводзіць іх у валюту, гэта вельмі негатыўным чынам можа паўплываць на фінансавую стабільнасць у Беларусі. Звыкла для любой дэвальвацыі спадарожніка, гэта натуральна высокая інфляцыя. Зноў жа, беларусы паспелі адвыкнуць ўжо ад высокай інфляцыі, але яны ведаюць, што адбываецца, калі пачынаецца дэвальвацыя. Не два і не тры разы гэта адбывалася за гады кіравання Лукашэнкі, і фактычна ўсе памятаюць, як пры гэтым трэба дзейнічаць, каб хаця б адносна захаваць свае зберажэнні. Але затое значна больш проста можа быць дасягнутая абяцанне ўлады, абяцанне гучнае. Да канца года сярэдні заробак у Беларусі павінен дасягнуць 1000 рублёў. Заўважу, што чыноўнікі услед за Лукашэнкам апошнім часам гавораць менавіта пра суму 1000 рублёў, а не 500 даляраў, як раней. І гэта гаворка падаецца мне істотнай. Літаральна учора міністр эканомікі таксама, праводзячы нараду, паставіў перад падначальнымі такую задачу. Напрыканцы года заробак павінен скласці 1000 рублёў. Калі гэты працэс абясцэньвання рубля адносна даляра будзе працягвацца, то трэба думаць, што мэта гарантавана будзе выканана. Па 1000 рублёў беларусы будуць атрымліваць. Іншая справа, што за гэтую 1000 рублёў можна будзе набыць у краме. Сапраўды, здаецца, стабільнасць абменнага курсу рубля, якім так ганарыліся беларускія эканамічныя ўлады, спыняецца. Беларускі рубель падае ўслед за расійскім рублём, а апошні ўслед за падзеннем цэнаў на нафту. Дарэчы, цікава, што сусветныя цэны на нафту падаюць, нягледзячы на абвастрэнне канфлікту вакол Катара, то бок у рэгіёне, дзе дабываецца найбольш нафты ў свеце. Дарэчы, расійскія эканамічныя ўлады раней адзначалі, што расійскі рубель пераацэнены, ён павінен слабець. І вось, скарыстаўшыся гэтым падзеннем нафтавых цэнаў, яны аслабілі свой рубель. Таму Беларусі не заставалася нічога іншага, як адпаведна аслабляць свой рубель, інакш беларускі экспарт у Расію абваліўся б. Сапраўды, аслабленне рубля можа падштурхнуць інфляцыю. А недавно ж Лукашэнка падчас наведвання Гомельскай вобласці хваліўся, што ўжо гэтым годам праблема росту цэну будзе амаль знятая. Цяжка прагназаваць, як гэта паўплывае на суадносіны пакупкі і продажу валюты насельніцтву. Бо, напрыклад, у каго ёсць цяпер валюта, то здаваць яе трохі выгадней, чым раней. І сапраўды ўзмацнення курсу даляра будзе мець яшчэ адно наступства палітычнае, пра якое вось згадаў спадар Жданко. Так, заробак у 1000 рублёў будзе выканаць лягчэй. Але ж усе памятаем, што Лукашэнка паставіў задачу давесці да канца года заробак да 500 даляраў. І хоць на хаду ўлады як бы пераарыентаваліся на беларускія рублі, але ж усе чулі, і значная частка людзей памятаюць, што Лукашэнка казаў пра 500 даляраў. А якраз вось узмацненне курсу даляра робіць гэтую задачу яшчэ больш складаны. Валянцін Жданко грунтоўна пералічыў фактары, якія працуюць супраць беларускага рубля. Я дадам толькі яшчэ адзін. Вельмі нізкімі застаюцца цэны на калійнае ўгнаенне, а гэта другая асноўная крыніца паступлення валюты пасля перапрацоўкі нафты. Вось днямі я прысутнічаў у вальнай зале, калі там выступаў намеснік міністра фінансаў краіны Юры Сільвёрстаў, і хтосьці з дэпутатаў запытаўся ў яго: а скажыце, калі ласка, чаму, калі верстаўся бюджэт на 2017 год, былі закладзены цэны на калійнае ўгнаенне значна вышэйшыя, чым яны ёсць насамрэч? Ну, Сільвёрстаў прызнаў, што тады прылічыліся, занадта вялікім аптымізмам паставіліся да коштаў на ўгнаенне, сказаў, што ну што ж, зробім урок, што такі досвід існуе, і што калій каштуе не заўжды так, як хочацца. Ну і яшчэ на адну дэталь звярнуў увагу, калі Валер Карбалевіч казаў пра катар і сітуацыю з нафтай, я дадам, што як бы супраць вестак і супраць вага катару з'яўляецца Іран, з якога знялі санкцыі, і Іран пасля таго, як больш за 10 гадоў не мог прадаваць нафту на знешнім рынку, ён зразумела выкідвае туды па такіх дэмпінгавых коштах нафту. Стан беларускага рубля вельмі многае будзе тут залежыць ад стана расійскага рубля. Бо аслабленне расійскага рубля будзе аўтаматычна садзейнічаць дэвальвацыі беларуска. Бо калі расійскі рубель будзе слабець, мы проста пачнем губляць экспарт у Расію. Ну, то бок, тавары будзем у аб'ёме пастаўляць тыя ж самыя, можа нават і больш, але атрымліваць за іх будзем, зразумела, менш. А там у Расіі мы бачым, што новыя санкцыі, тая ж геапалітыка, цэны на нафту, пра што казалі. Карацей, расійскі рубель застаецца пад ціскам. Адсутнасць аптымізму на нафтавым рынку, узмацненне пазіцый даляра на глабальных пласоўках і, як следства, рост ціску на рызыкоўныя актывы. Тут усё працуе супраць расійскага рубля. І яшчэ на адну дэталь з таго, з чаго пачынаў Валянцін Жданко, я хацеў бы звярнуць увагу. Ён казаў пра тое, што замежныя інвестары актыўна выходзяць з рублёвай зоны. І гэта абсалютна дакладна. Але я звярнуў увагу вось дзесьці на гэтым тыдні на адным з фінансавых сайтаў прачытаў, гэта робіцца нібыта па ўказанню самога прэзідэнта Злучаных Штатаў Трампа. Можа, у дадзеным выпадку трэба гаварыць не столькі пра прэзідэнта Трампа, колькі пра бізнэсоўца Трампа. Ён зразумеў, што такая сітуацыя з расійскім рублём, з валютай, яна вельмі напружана, і ён проста параіў усім амерыканскім бізнэсоўцам, як мага хутчэй крэдытныя паперы з Расіі, аддаць гэтыя паперы назад і атрымаць за іх рэальныя даляры. Паводле інфармацыі вось на тым сайце расійскім, гэта можа выкінуцца аж у 34 мільярды даляраў. Гэта вельмі вялікая сума нават для Расіі. Праўда, спадарня Набібуліна, старшыня Цэнтрабанку Расіі, ўжо заявіла, што Расія выкупіць гэтыя грошы. Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валентин Жданко, Владимир Глот і я, Валер Карабалевич. Зараз маё пытанне. Беларусь размясціла чарговыя траншы еўрабондаў. Навошта краіне новыя пазыкі? Позна вечарам 22 чэрвеня з'явілася інфармацыя з спасылкай на агенцтва Рэйтар, што Беларусь размясціла на міжнародным рынку дзве траншы еўрааблігацый. Нагадаю, гэта такі спосаб пазыкаў. Мінфін Беларусі раніцай 23 чэрвеня пацвердзіў гэтую інфармацыю. Еўрааблігацыі размешчаны аб'ёмам 800 мільёнаў даляраў і 600 мільёнаў даляраў з пагашэннем у лютым 23 і ў чэрвені 27 года адпаведна. У суме атрымоўваецца 1,4 мільярда даляраў. Сукупны попыт інвестараў перавысіў 3,1 мільярда даляраў, то бок попыт больш чым удвая перавысіў прапанову. Чаму? Бо даволі выгадныя ўмовы для пакупнікоў аблігацыі. Даходнасць кароткага траншу была ўстаноўлена на ўзроўні 7,1% гадавых і для доўгага выпуску 7,6%. Гэта вялікі працэнт. Для параўнання крэдыт МВФ усяго толькі 2,3%. Нагадаю, за мінулы год дзяржаўны доўг Беларусі павялічыўся на 12% і дасягнуў 42% валавога ўнутранага прадукта, а крытычнае значэнне гэта 45-50%. У гэтым годзе рост доўгу падоўжыўся. З пачатку года Беларусь прыцягнула знешнія дзяржзаймы на 530 мільёнаў даляраў, 300 мільёнаў ад Еўразійскага фонду стабілізацыі і развіцця, 160 мільёнаў ад Ураду і банкаў Расіі, 32 мільёна ад банка КНР і астатнія ад еўрапейскіх банкаў. Ну і ў выніку знешні доўг Беларусі павялічыўся амаль да 14 мільярдаў. Прычым зноў павялічваецца з пачатку года. Акрамя таго, зараз абмяркоўваецца крэдыт ўрада Расіі ў аб'ёме 700 мільёнаў. Акрамя таго, Мінфін перыядычна прадае аблігацыі на ўнутраным рынку. Ну і вось яшчэ еўрабонды. Такім чынам, нават цяперашні невысокі ўзровень дабрабыту грамадзян забяспечаны за кошт знешніх крэдытаў. Можна толькі ўявіць, што было б заробкамі і пенсіямі беларусаў, калі б краіна жыла толькі за свой кошт. Нагадаю дзеля смеху, што Лукашэнка ў сваёй перадвыбарчай праграме падчас прэзідэнцкіх выбараў 2015 года абвяшчаў скарачэнне знешняга дзяржаўнага доўгу. Мы не павінны перакладаць нашы даўгі на будучыя пакаленні. Першы намеснік міністра фінансаў Ермаловіч канстатаваў, што на абслугоўванне знешняга і ўнутранага даўгоў Беларусь траціць сёння 10% рэспубліканскага бюджэту. У 2000 годзе гэта лічба складала толькі 2%. А намеснік старшыні камітэта дзяржконтролю Курлыпа адзначаў, што пазыковая нагрузка на бюджэт у 2016 годзе параўнальна з аб'ёмам фінансавання з рэспубліканскага бюджэту такіх галін, як нацыянальная абарона, праваахоўная дзейнасць, нацыянальная эканоміка, ахова здароўя, фізкультура і спорт, СМІ і адукацыя разам узятыя. І гэта пры тым, што ўрад уласнымі сродкамі пагашае толькі ад 30 до 50% даўгоў. Астатняя запазычанасць альбо рэструктурызуецца, альбо бяруцца новыя крэдыты, каб вярнуць старыя даўгі. І такім чынам ствараецца крэдытная піраміда, якая рана ці позна павінна абрынуцца. Прыкладна, як гэта адбылося зусім нядаўна з Грэцыяй. Акрамя тых прычын, пра які ўжо казаў Валер Карбалевіч, чаму Беларусь выпусціла новыя еўрабонды, я хачу сказаць, што ёсць яшчэ адна прычына. Яшчэ ж патрэбна разлічыцца за старыя. У студзені 2018 году трэба будзе зрабіць пагашэнне тых еўрабондаў, якія знаходзяцца яшчэ ў звароце, у сэнсе, што за іх яшчэ не вярнулі грошы. А іх эксперты лічаць, што гэта 10 на 800 мільёнаў даляраў. Таму падобна, што амаль палова таго, што Беларусь прадасць, адразу трэба будзе ў студзені і вярнуць. І ёсць яшчэ адна важная прычына, гэта перавагі еўрабондаў над іншымі відамі пазыкаў. Еўрабонды размяшчаюцца на рынак фактычна без абавязательств, у той час, як, напрыклад, міжнародны валютны фонд пазычае грошы пад працэнт значна меншы, але з абавязковай умовай, што яны пойдуць пад праграму рэформу. Вось крэдыту ад МВФу няма, і таму даводзіцца шукаць альтэрнатыўных крэдытораў. Пазыкі патрэбныя таму, што нарастае дзяржаўны доўг. Вось я зноў згадаю, што намеснік міністра фінансаў Юрый Сільвёрцаў у агульнай зале тлумачыў дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, чаму пазыкі нарастаюць. Ён казаў так: мы будуем атамную станцыю сваю. Завезлі новы рэактар, камплектуючыя да яго, адразу доўг узрос. Далі грошы кітайцы, доўг яшчэ павялічыўся. Ну, от, дарэчы, яшчэ дадам ад сябе, што тады яшчэ не было вядома пра новыя расійскія самалёты-знішчальнікі. Зараз за іх таксама давядзецца плаціць, хоць Лукашэнка нібыта і казаў паўцаны, але ўсё роўна гэта грошы. Ну, і ў выніку нарастае рызыка абслугоўвання. Фактычна, Беларусь трапіла ў пазыковую яму. На пагашэнне працэнтаў па абавязкам і на вяртанне старых пазык даводзіцца вылучаць усё больш вялікую долю валавага ўнутранага прадукта, а ВУП зваліўся з 76 до 47 мільярдаў даляраў, таму што абясцэньвалася нацыянальная валюта. І як старшыня Нацбанку Станіслаў Богданкевіч кажа, што вось калі да знешняга доўгу дадаць яшчэ і ўнутраныя валютныя даўгі, бо Мінфін выпускаў валютныя каштоўныя паперы, это фактычна тыя ж еўрабонды, толькі што прадаваў іх не на знешнім рынку, а ўнутры краіны, то атрымліваецца поўны доўг у памеры 10 амаль палова валавага ўнутранага прадукта. Гэта ўжо рызыковы парог. Праўда, беларускія чыноўнікі любяць спасылацца на досвід Злучаных Штатаў Амерыкі. Маўляў, доўг гэтай краіны перавышае ЕВУП. Так, у некаторых краінах свету знешні доўг дасягае 100 і нават 200% ВУП, але яны дагэтуль не збанкрутавалі, бо ўсё залежыць ад здольнасці абслугоўваць знешні доўг. А для гэтага трэба мець добрую рэнтабельнасць эканомікі, чаго ў нас няма, прыбытковасць, рост вытворчасці працы. І ў любым выпадку, каб плаціць крэдыты і вяртаць знешні доўг, унутраных сродкаў недастаткова, значыць, трэба зноў пазычаць. Але звярніце ўвагу, які высокі попыт быў на гэтыя еўрабонды. Відаць, нечаканы нават для саміх беларускіх уладаў. То есть больш як 3 мільярды маглі іх выкупіць. Это, канешне, за кошт таго, што беспрэцэдэнтна высокі працэнт доходу, больш як 7%. При тым, што стабільныя краіны, яны па 2%, па 1,5%, і па 1%. А пры гэтым, от цікавая дэталь, што Мінфін размяшчае аблігацыі валютныя на ўнутраным рынку зараз пад 5,5%. Валютныя ўклады зараз, дзякуючы Нацбанку, яны зніжаныя ўвогуле да 2, максімум да 3%. Пры гэтым даходы ад гэтых аблігацый, яны б заставаліся ўнутры Беларусі, а не адыходзілі б інвестарам. Я от чытаў форумы на эту тэму, якраз людзі гэтым абураюцца, ну тыя, хто мае грошы, натуральна, хто карыстаецца гэтымі інструментамі. Дарэчы, чаму заходнія інвестары так рызыкуюць? Усё ж такі Беларусь лічыцца пакуль што прынамсі даволі такім надзейным, стабільным партнёрам. Яна дагэтуль разлічвалася па сваіх аблігацыях. І таму, напэўна, многія рызыкуюць сваімі грашыма. Ну і іншае, тут цікавая дэталь, то што гэта доўгатэрміновыя аблігацыі. Паглядзіце, гэта 7 альбо 10 гадоў. Хто па іх будзе разлічвацца? Ці будзе гэта Лукашэнка? Это вялікае пытанне. То есть фактычна, каб вырашыць цяперашнія эканамічныя праблемы, каб разлічыцца са старымі даўгамі, урад і Лукашэнка бяруць пазыкі, за якія разлічвацца будуць ўжо не яны, хутчэй за ўсё. І ў гэтым вялікае маральнае пытанне, ці маюць яны на гэта права? Это сапраўды залезці ў кішэню да будучых пакаленняў, да сваіх дзяцей і ўнукаў. Ну, я хочу нагадаць, што мінулы раз, калі Беларусь размяшчала еўрабонды, працэнт быў яшчэ вышэйшы, выш 8%. Таму магчыма, што і на гэта як бы клюнулі замежныя інвестары, бачачы, што сітуацыя, значыць, лепшая ў эканоміцы, таму не прападуць гэтыя грошы ўкладзеныя. Так, можа, так, яны набылі і за 5%? Думаю, наўрад ці. Тут і ўсё было разлічана вельмі добра, пралічана. Мабыць, эксперты ўсё ж пралічвалі, да, я думаю, перад тым, як вызначыць працэнт. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валентин Жданко, Уладзімир Глот і я, Валер Карбалевич. І нарэшце, вашае пытанне, Уладзімир Глот, ці спросяць для беларусаў наведванне краін еўразвязу з 1 студзеня 2018 году? Еўрапейскія партнеры зацікаўленыя ў заключэнні пагадненняў паміж Беларусій і еўразвязам аб рэадмісіі, аб спрашчэнні візавага рэжыму. Тут няма ніякіх прынцыповых радыкальных разнагалоссяў. Пра гэта заявіў учора журналістам міністр замежных справ краіны Уладзімир Макей. Паводле яго, на перамовах з еўрапейскімі калегамі, якія учора былі ў Менску на мерапрыемствах у рамках цэнтральнай еўрапейскай ініцыятывы, ён абмяркоўваў сярод іншыя перспектывы спрашчэння візавага рэжыма ў кантэксце нацых адносін з еўразвязам і падпісання пагаднення аб рэадмісіі. І тут нам неабходна проста працягваць дыялог, мы зацікаўленыя тым, каб дасягнуць пагаднення па названых тэмах, і я бачу зацікаўленасць і з боку нашых еўрапейскіх партнёраў, сказаў Макей. І вось ён дадаў, што ёсць некаторыя тэхнічныя моманты, якія бакі павінны ўрэгуляваць. І я хацеў сказаць вось, што спрашчэнне візавага рэжыму гэта не толькі кошт самой візы, што мы будзем плаціць 35 еўра, а не 60, як цяпер, бо ёсць яшчэ шэраг фактараў. Гэта азначае, па-першае, што больш будзе шмат разовых, а не аднаразовых візаў. Па-другое, павелічэнне тэрмінаў дзеяння такіх візаў. Гэта будуць не аднагадовыя, а лягчэй будзе атрымаць на 2, можа нават і на 3 гады. І нарэшце уніфікацыя дакументаў, якія падаюцца ў кожную амбасаду альбо візавы цэнтр. Бо сёння, скажам, у італьянцы патрабуюць адны дакументы, літоўцы другія, а нехта яшчэ трэція. Так што спрашчэнне гэта ёсць. Вядома, што з прынцыповых падыходаў два застаюцца дыскусійнымі. Першае – гэта пагадненне аб рэадмісіі. Рэадмісія, ну гэта абавязак краіны, у нашым выпадку Беларусі, аб прыёме сва і грамадзянаў, дэпартаваных з іншай дзяржавы, і іншаземцаў, якія праз тэрыторыю краіну нелегальна трапляюць на чужую тэрыторыю. Для Беларусі гэта балючая праблема, паколькі мы не маем фактычна памежнага кантролю з Расіяй. І калі літоўскія ці польскія памежнікі затрымліваюць нелегалаў, якія транзытам праз Беларусь едуць у Еўропу, то яны вяртаюць такіх затрыманых, скажам, не ў Расію там ці ў Афганістан кудысьці, а ў Беларусь. А ўжо ў Менску вырашаюць альбо дэпартаваць іх аж на радзіму, напрыклад, у В'етнам, альбо ў Расію. Аднак у любым выпадку гэта дастаткова вялікія выдаткі беларускага бюджэту, што пацвярджаюць лічбы. У 2016 годзе затрымана каля 7 тысяч парушальнікаў заканадаўства аб дзяржаўнай мяжы, а ў Беларусь дэпартавана 2332 замежных грамадзяніна. І кожная з іх патрэбна пэўны час утрымліваць, бо трэба вырашыць, што з імі рабіць. Тут ёсць два варыянта – даць ім статус уцекача альбо дэпартаваць. Правда, еўразвяз дапамагае, ён уже выделіў у Беларусі 7 мільёнаў еўра на будаўніцтва цэнтраў часовага ўтрымання, адзін цэнтр уже нават пабудаваны, два яшчэ будуюцца, але еўрапейцы патрабуюць, каб такія цэнтры не былі толькі дахам над галавой, а каб там былі створаны ўсе магчымасці для жыцця паводле еўрапейскіх стандартаў. Ну вось Беларусь патрабуе на гэта 3 гады. Ну, як кажуць у кулярах, спадзяючыся, што Брусель дадасць да 7 мільёнаў яшчэ некалькі мільёнаў, каб усё гэта перабудаваць. І вось па гэтаму пытанні перамову з Брусэлем вядзе Міністэрства ўнутраных справ. Начальнік дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі Алексей Бягун, вось калі прайшлі апошнія перамовы тут у Менску, это было літаральна 3 дні таму, заявіў аб папярэдняй згодзе еўразвязу даць беларускаму боку на вырашэнне праблемы амаль 3 гады. І чыноўнік сказаў, што сёлета ўсё можа быць параферавана, і ўжо з 1 студзеня 2018 года для беларусаў адкрыюцца новыя магчымасці руку це розв'яз. Ну, другая проблема, яна тычыцца значна больш абмежаванай часткі нашага насельніцтва, гэта дыпламатычныя пашпарты. Па ёй вядзе перамовы Міністэрства замежных справ, і тут ёсць некалькі нюансаў. Справа тым, што дыпламатычныя пашпарты ў Беларусі выдаюцца не толькі супрацоўнікам Міністэрства замежных справ, амбасадаў, але і іншым катэгорыям дзяржаўных служачых, дэпутатам, урадоўцам, у адміністрацыі прэзідэнта. Гэта значная большая колькасць людзей, якая выходзіць за рамкі дыпламатычных пагадненняў. Таму развяз хоча атрымаць гарантыі бяспекі дыпламатычных пашпартоў. Такую гарантыю яны бачаць у біяметрычных пашпартах. А калі няма біяметрычнага пашпарта, вы не можаце скарыстацца безвізавым рэжымам. Так, дарэчы, зараз зроблена ў Украіне і Грузіі. Калі, скажам, у украінцы няма біяметрычнага пашпарта, то проста яго не пусціць у еўразвяз. Ну, а беларусы кажуць, што вось, ну, пачакайце, хутка ўся краіна перойдзе на такія пашпарты, давайце будзем чакаць. Таму я не ўпэўнены, што з будучага года уезд беларусаў у развяз стане лягчэйшым. Я якраз на эту тэму глядзеў учора, пазаўчора, шмат матэрыялу было ў афіцыйных медыях, гэта падаецца як нейкі надзвычайны прарыў, складаная праблема, якую вельмі цяжка вырашыць. І зусім не згадваецца кантэкст, што гэтыя перамовы доўжацца ўжо ледзь 10 гадамі, што Расія, Украіна і ўсе былыя савецкія рэспублікі даўным-даўно гэтую праблему вырашылі. Усціслыя тэрміны тыя пагадненні былі падпісаныя, усе даўно і расейцы, і жыхары іншых постсавецкіх платяць не 60 евро, а 35 евро. І толькі ў Беларусі, у маленькай краіне з 9-мільённым насельніцтвам, чамусьці ўзнікаюць такія непераадольныя цяжкасці, што для гэтага патрэбна ўсё новыя і новыя нейкія праблемы вырашаць. Я тут бачу толькі адну прычыну. Это адсутнасць палітычнай волі беларускага кіраўніцтва. Свядомае зацягванне таго працэсу з тым, каб, па-першае, не пашыраць выезд беларускіх грамадзянаў за мяжу, ускладніць праз высокія кошты ім атрымання візаў і дадатковыя некія складанасці працэдуры візавыя. Па-другое, каб атрымліваць дадатковыя даходы ад звышвысокіх коштаў на візы для замежных грамадзянаў. І больш нічога. Тое самае адбываецца з праблемай малога памежнага руху. Уже стаміліся тыя палякі і літоўцы гаварыць пра гэта. Усё даўно імі прыняць парафіравана, ўсё гатова, усе дакументы гатовыя, толькі подпіс аднаго чалавека патрэбен на дакуменце, і нема гэтага подпісу. І чаму нема, таксама зразумела, бо хтосьці баіцца, што ў масавым парадку жыхары памежных рэгіёнаў, якія яшчэ засталіся тут, шугануць у тую Польшчу і наводняць беларускі рынак таннымі тэлевізарамі, пралкамі, прасамі і каўбасамі. Усё зводзіцца толькі да гэтага. Былі б іншыя людзі ва ўрадзе, гэта можна было б на працягу некалькіх тыдняў усё вырашыць, і не тое, што па 35, адмяніць увогуле візавы рэжым. Фактычна, краіны ў развязу гатовыя да гэтага, і усяляк спрыялі б гэтаму. Сапраўды, менавіта беларускія ўлады тармозяць выкананне пагаднення аб малым памежным руху паміж Беларусію і Літвою, Беларусію і Польшай, дамова, аб якім была падпісана яшчэ ў 2010 годзе, і прычым Варшава і Вільня ўжо прынялі ўсе працэдуры, якія б маглі ўвесці гэтае пагадненне ў сілу, і толькі беларускі бок штучна тармозіць, прыдумляючы ўсё новыя і новыя падставы, маўляў, там памежныя пераходы не гатовыя і так далей. За 7 гадоў можна было ўсё гэта ажыццявіць. Калі казаць вось пра гэтыя перамовы з еўразвязам, то адна з праблемаў была тая, што сапраўды вось пра гэта казаў спадар Аглот, беларускі бок прасіў ад тэрміноўкі уступлення дамовы рэадмісіі на 3 гады. Менавіта такі тэрмін еўразвяз даў у свой час Украіне. Аднак тады ў Еўропе не было міграцыйнага крызісу, а цяпер гэта стала вялікай праблемай для еўразвязу. Таму Брусэль і ўпарціўся. Не думаю, што цяпер, дарэчы, еўразвяз дасць Беларусі 3 гады. Думаю, будзе дасягнуты нейкі кампраміс, нейкі тэрмін адтэрміноўкі будзе, але трохі меншы, чым 3 гады. Ну, а што тычыцца гэтых біяметрычных пашпартоў, то гэтыя пашпарты і ID-карты з'явяцца ў Беларусі ў канцы 18 года, а ў 19 годзе іх пачнуць выдаваць усім жадаючым грамадзянам, а не толькі дыпламатам. Хоць, на мой погляд, галоўная праблема ў атрыманні беларусамі шэнгенскай візы – гэта не столькі кошт візаў, колькі грувасткая працэдура іх атрымання. Паважаныя слухачы, У эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Валентин Жданко, Уладзімір Глот і я, Валер Карбалевіч, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Да якіх наступстваў вядзе абясцэньванне беларускага рубля? Навошта Беларусь размясціла чарговыя еўрабонды? Ці спросіць для беларусаў наведванне краін еўразвязу з 1 студзеня 2018 году? Трайны удар.